أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler. Furkan suresinin 93. ayet-i kerimesinden itibaren sonuna kadar mümin insanların, Müslüman insanların Kur'an'ın ifadesiyle Rahman'ın kullarının bazı özelliklerine ve güzelliklerine dikkat çekiyor. Kur'an'ın hepsine baktığımızda Allah Celle Celaluhu bizim el kol hareketlerimiz, jest ve mimiklerimiz, yani kaş göz işaretlerimiz, yolda yürüyüşümüz, konuşurken ses tonumuzla dahi ilgileniyor. Bizi yönlendiriyor. En doğruya ve en güzele yönlendiriyor. Evin içerisinde çocuklarla anne baba arasındaki münasebetleri düzenliyor. Anne babanın yatak odasının kapısının çalınmasını, kapı çalmayı Nur suresinde Rabbim bize öğretiyor. Bunu 1400 sene önce öğretiyor. Hani filmlerde görürüz, Anadolu'dan gelen bir kızımız artist olacak, ona yürümesi öğretilir. Başının üzerine kitap koydururlar, dik yürüyüşü öğretilir. Allah Celle Celaluhu bu yeryüzünde, bu insanların arasında bizim yürüyüşümüzün nasıl olması gerektiğini gösterirken, olmaması gereken yürüyüşü de söyler. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا Yeryüzünde kibirlenerek salına salına yürüme, diyor Allah Celle Celaluhu. Kaş göz işaretlerine dikkat et. İnsanları aşağılayan, alçaltan bakışlardan, kaş göz işaretlerinden sakın, yoksa veylün li kulli hümezetin lümeze, hemmaz ve lemmaz olmamamız, kaş göz işaretleriyle insanları aşağılamamamız istenmektedir, yani emredilmektedir bize. Hucurat suresinde ses tonumuzun dahi ayarlanması gerektiğine dikkatimizi çekmektedir. Ölçü olarak da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sesi ölçü olarak verilmiştir. Onu nereden bulacağız? Hadis kitaplarında var. Furkan suresinin 63. ayet-i kerimesinde Rabbim ve ibadurrahmanillezine yemşune alel ardı hevnen وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Allah'ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürürler. Onlara cahiller sataşacak olurlarsa, onlar selam deyip geçerler. Yani sataşmalarına karşılık vermezler. Dalaşmalarını dalaşma ile cevaplandırmazlar, diyor Allah Celle Celaluhu. Burada cahiller kelimesini sakın, Türkiye'de cahil denildi mi hemen hatıra gelen okuma yazması olmayan insan akla geliyor. Bir zamanlar cahillerimiz çoktu, şimdi okuma yazma oranını %80, %90'a kadar dayadık. Ama televizyon haberleri, gazete haberleri ve istatistikler her geçen gün gaspçının, hırsızın, yan kesicinin ve soyguncunun sayısının arttığından haber vermektedir. Hatta banka soyanlarımızın üniversite mezunu olduğu, çoğunluğunun üniversite mezunu olduğu, uluslararası soygunlara katılanların da Amerikan veya İngiliz üniversitelerinden mezun olduğu, en az Türkçe dahil 3 dil bildikleri, İngilizce, Almanca ve Fransızca bildikleri ve bazıları Almanca, bazıları Fransızca, İngilizce kesin var bildikleri ve böylece hırsızlık yaptıkları. En büyük hırsızlıkları interneti en iyi kullanan, bilgisayarı en iyi kullananların yapabildiği bir döneme girdik. Adam oturduğu yerden bilgisayar yoluyla Amerika'daki zenginin hesabından filan yerdeki kendi banka hesabına iki tuşla hallediveriyor. Hırsızlığın boyutlarını değiştirdi çağdaş cahiliye anlayışı. Ebu Cehil cahil adam değildi. Bizim anladığımız anlamda cahil adam değildi. Yani çağının en kültürlü insanlarındandı ama cahillerin başı olarak anılıyordu o. O çiçeği görüyor, yaprağını görüyor, toprağı görüyor ama geri tarafını görmeyen bir kördü o. O topraktan o papatyayı, o menekşeyi, o karanfili çıkaranın Allah Celle Celaluhu olduğunu kavrayamayacak kadar cahildi. O tür cahiller eğer sana sataşacak olursa dalaşma onlarla diyor Rabbim. Mümin insanlar yollarına devam ederler. Yola devam yalınız. Geri adım atmak da yok. Cahiller sataşsalar, taş atsalar geri adım atmak yok. Ama dalaşmak da yok. Yola devam. Hani bu şöyle anlatılmış. Duydunuz ki eviniz yanıyor. Evinize doğru koşuyorsunuz. Yolda daha önceden tanıdığın veya tanımadığın insanlar sana taş atmaya başladılar. Sataşmaya başladılar. Ne yaparsın? Dövmeye de gücün yetse bile dövmek için durur onu döver misin? Dövmezsin, evin yanıyor. Evin içerisinde canın ve cananın var. Çocukların var. Onları kurtaracaksın. Sövenler sövsün, taş atanlar atsın ama sen yoluna devam edersin. Geri adım atmak yok, kaçmak da yok. Yola devam vardır. Müminler de o tür sataşanlara dalaşma yoluyla cevap vermeden selam derler. Yani Allah selamet versin, hadi bakalım derler ve yollarına devam ederler diyor Allah Celle Celaluhu. Hani atalarımız bir güzel söylemiş ama kervan yürür demişler. Öbür tarafını siz anlayın. Çiçekli kelimeleri pek severim de, affedersiniz, köpekli kelimeleri pek sevmem. Çiçekli kelimeler konuşalım. Kervan yürüyecektir. Hiçbir şekilde durmak yok. Kim ne yaparsa, kim ne bağırırsa bağırsın, kervan yürür. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا O Allah'ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürürler. Kibirlenerek yürümek yok, böbürlenerek yürümek yok. İleride gelecek her gün okuduğumuz اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْهُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde, insanlar gruplar halinde İslam'a girdiğinde, bunu her gün okuyorsunuz. Ne demektir? Girecek demektir. Rabbim boşuna laf etmez. Girecek demektir. Gireceğinin alametleri, işaretleri de beliriyor. Avusturyalı şarkıcı, Eurovizyon yarışması için hazırladığı şarkısında, Muhammed'in müezzinleri Vatikan'da ezan okuyor, diyor. Okuyacak. Diyor. Yani adam bağırıyor, ezan okuyacak bunlar diye. Bir geliş var. O zaman ne yapalım biz? böbürlenelim mi? Rabbim diyor ki fesebbih bihamdi rabbik. Hamd ile Rabbini tesbih et. Aman ya Rabbi, sana hamdü senalar olsun. Bunu bizim elimizde gerçekleştirdin. Bunu bize gösterdin ya Rabbi diye. Böbürlenmek yok yine. Yine kibirlenmek yok. Hazreti Ömer bir gün bir adamı yolda yürürken Medine sokaklarında genç bir adam iki büklüm gidiyor. Çocuğu durdurmuş delikanlıyı. Oğlum hasta mısın? Karın ağrısı mı var? Niye böyle iki büklüm gidiyor? Yok demiş. Hastayım da hasta değilim. Niye böyle demiş? Efendim tevazu gerek. Tevazu böyle olmaz oğlum demiş. Tevazu böyle yürünmez. Rabbim seni dimdik yaratmışsa dimdik yürüyeceksin. Onurlu bir şekilde yürüyeceksin. Kimseye hava atmadan yürüyeceksin. Hatta başını yukarı kaldır. Allah'ın dinini öldürüyorsun sen böylelikle demiş. Allah'ın dinini öldürüyorsun sen böyle yapmakla. Başını kaldır diyor. Onurlu bir şekilde yürüyeceğiz. Fakir ama yüreğinde iman var. Zengin ama yüreğinde hiç iman yoksa bir kere ondan üstün olduğunuzu ayet belirliyor. Ve entümül a'levne in kuntum müminin. Eğer iman ediyorsanız yüce olan sizsiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Adamın elinde hiç bıçağı da yok böyle ama öbürünün elinde atom bombası var. Şehit olursun ama onurundan bir şey kaybetmezsin. Yine dimdiksin. Sen yücesin. Şehit oldum hocam. Daha bir yüce makama eriyorsun. Ve entümül alevne in kuntum müminin buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Nasıl olsa ölünecek, ecel bir saniye ileri veya geriye kalmaz diyor. Fe izâ câe eceluhum la yestehirûne sa'aten ve la yestakdimûn buyurmakta Rabbimiz. Mümini tarife devam ediyor Rabbim. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Geceleri Allah'a secde ederek ve kıyamda olarak gecelerini geçirirler. Geceleri Allah'a secde ederler, kıyamda durarak yatarlar, gecelerini öyle geçirirler. Yani teheccüdü kılmamış olsak bile, bir mümin olarak akşam namazını kıldık, yatsı namazını kıldık ve bir de sabah namazını. Gecelerimizde üç vakit namaz kılıveriyoruz. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا Yine o müminler dua ederlerken şöyle diyorlar, Ya Rabbi cehennem azabını bizden uzak tut, başka yere çevir. Bize getirme ya Rabbi. Onun azabından kurtuluş yok. Girilecek olursa çıkılmaz oradan. Onun için bizi cehennem azabına atma ya Rabbi diye Rabbime dua ederler onlar diyor. İnneha sa'et müstakarran ve mukama. Orası ne kötü bir karargah, ne kötü bir konaktır diyor müminler. Yani ya Rabbi orası varılacak yer değil. Varılacak yerlerin, durulacak yerlerin en kötüsü cehennemdir. Onu bizden uzak tut ya Rabbi. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا Onlar yardım yaparlarken israf da etmezler, haddi aşmazlar, cimrilik de yapmazlar. Orta bir yol tutarlar diyor Allah Celle Celaluhu. Hani İsra suresinde de Rabbim وَلَا تُبَدِّرْ تَبْذ۪يرًا Tamamen saçıp savurma da ama tamamen her şeyi verip de elin boynuna bağlı da kalma. Yani hiçbir şey kalmayacak şekilde de verme diyor Allah Celle Celaluhu. Orta yol. Hani günümüzde orta yolu şöyle ben hayal ediyorum. Mümin çalışıyor, kazanıyor, zekatını veriyor, onunla yetinmiyor, çevresini kollayıp da gözlüyor. Fakirlere yardım elini uzatıyor. Öğrencilerin masraflarına katkıda bulunuyor, okumak istiyor da okuyacak bir şey yok. Ama kendi bulunduğu yeri geriye de götürtmüyor. Götürtürse fakirler de faydalanamayacak. Yani bu insan iflas bir anda verip her şeyi bitirecek olursa fakirler ikinci sene onlar da yararlanamayacaklar. Öğrenciler de yararlanamayacaklar. Yani hem yani zaten Mü'minun suresinde Rabbim وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Mü'mini tarif ederken onlar zekat vermek için çalışırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Bu sene 10 milyar zekat verdim ya Rabbi, yeni sene 20 vermek istiyorum diye işine sağlam sarılır. 20'yi verdim, 40 vermek istiyorum ya Rabbi, bana helalından yolumu aç ya Rabbi diye tekrar çalışırsa bunun kazanması diğer insanların da faydalanması demektir. Peki tamamını bir anda verse bu sefer ikinci sene diğer insanlar da ondan faydalanamayacak demektir. Bu hem yardımlaşma açısından hem de bir devletin ayakta kalması bakımından iş adamlarının işlerine son vermesi demek, aslında devlet hayatının da bitmesi demektir. Çünkü devleti ayakta tutan o vergi veren insanlar o hayata son verecek olurlarsa devletin de işi zora girer. Yardımlaşma da aynen böyledir. Müminler verirken haddi aşmazlar, cimrilik yaparken de cimrilikte haddi aşmazlar. Hani cimri kendine cimri yapar. Ve men yebhal fe innema yebhal li nefsih. Ayet-i kerimede Rabbim cimri başta kendine cimrilik yapar. Bir kere yaptığı o cimriliğinden dolayı ahirette azabı çekecek. Bir. İki, bu dünyada kendisi de yemez, kendisi giymez, kendisi ondan yararlanmaz. Ancak kasada duran bir para vardır. Niye yarar? O da bilinmez. Hani adamın babasından kalma bir mumu varmış, mum. Eskiden aydınlatmak için mum yakılırdı. Adam 4 yıl mum yakmamış hiç, bitmesin diye. Derken babasının tanıdığı bir dostu gelmiş imiş. Akşam gün battıktan sonra yakmak mecburiyetinde kalmış. Adam muma bakarmış. Mum erirken bir tane damla aşağı doğru akar ya, mumdan bir damla akarmış, adamın gözünden 2 damla akarmış aşağıya. Gidiyor diye. Cimri evvela kendisine cimrilik yapar. Zararı kişinin kendisine dokunur. Cimrilik de yapmayacağız. İkisinin ortasında orta bir yolla devam edeceğiz. Rabbim müminin tarifini böyle yapıyor. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّت۪ي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَى اَثَامًا Müminler Allah'a dua ederler, Allah'la beraber onun yanında bir başkasına dua etmezler. Yani biz Müslümanlar olarak Allah Celle Celaluh'ten sonra en çok sevdiğimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama biz dua ederken Rabbena, Rabbena diye dua ediyoruz. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten diyoruz. Rabbena gfirli ve li valideyye diyoruz. Ey Rabbimiz diyoruz da, ey Rabbimiz ve Peygamberimiz demiyoruz. Hiçbir duamızda bizim ey Rabbimiz ve Peygamberimiz demiyoruz. Çünkü dua yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'ya yapılır ve yalnız Allah Celle Celaluhu'dan istenir. Onun dışında ikinci biri kim olursa olsun, eğer istenecek olursa Allah'a ortak koşulmuş olur. Bunu sevgili Peygamberimizin bizzat kendisi yasaklıyor. Hristiyanların Hazreti İsa'yı övdüğü gibi beni övmeyiniz diyor Peygamber Efendimiz. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Kulu kelimesini ifade ediyor ki ayet de öyle diyor zaten. Kul innema ene beşerun mislukum. Söyle onlara ben de sizin gibi bir insanım. Ama farkım yuha iley. Bana vahiy geliyor. Buna çok önem vereceğiz muhterem seyirciler. Gönlümüzde şirk olmadığı gibi şirkin kokusu veya gölgesi dahi olmamalıdır. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Haksız yere Allah'ın haram kıldığı canı öldürmezler Müslümanlar. Müslümanlar haksız yere cana kıymazlar çünkü Allah haram kılmıştır. Haksız yere adamı öldürmeyi Allah haram kılmıştır diyor Rabbimiz. Müminler bunu yapmazlar. Bakınız üslup da güzel. Tefsirimize başlarken edebimizi ve edebiyatımızı öğreten Kur'an diyoruz. Edebiyatımızı da öğretiyor. Çocuğunuza konuşurken bir yanlışı düzeltmek istiyorsunuz ya. Benim oğlum şu kötülüğü söylüyorsunuz. Bunu yapmaz diyorsunuz. Oğlum yapma değil. Buradaki üslup yapmaz. Müminler cana kıymazlar. Haksız yere cana kıymazlar. Çünkü Allah haram kılmıştır. Diyor Allah Celle Celaluhu. 900 tane kızımızın kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu'nun bir kaldı yani Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı bir yurtta 900 kadar kızımız kalır İstanbul'da. Onlara ben bir konferans verdim. Orada bu ayet-i kerimeyi anlattım. Önden bir kızımız sordu. Demek ki haklı yere adam öldürülebilir. Evet dedim. Kur'an haklı yere adam öldürmeye cevaz veriyor. Hatta öldürün diyor dedim. Tüyler ürpertici kabul ediyor tabii bunu. Öldürün emrine. Ve katiluhum. O yeryüzüne fitne fesat yayanları öldürün diyor ayet-i kerime. Olur mu diyor. Olur. Kur'an hayal kitabı değil. Hayat kitabıdır. Bak kızım. Senin gibi bir kız üniversitesini bitirmiş, görev almış, ilk maaşıyla annesi için ayakkabı almışlar çarşıdan. Durakta beklerken İstanbul şehrinde 3 tane şehir magandası gelmiş, arabaya zorla kızla anneyi almışlar, ormana götürmüşler. İkisine de tecavüz etmişler. 50 yerinden ikisini de ya bıçaklamışlar. İkisini de öldü diye bırakıp gitmişler. Sonra anne yaşıyor, şimdi yaşıyor dedim. Kız ölmüş. Allah hiçbirimizin başına vermesin. Öyle bir durum senin başına gelseydi ve çantanda da tabanca olsaydı, anneni bıçaklarlarken sen ne yapardın beri tarafta? Üçünü de öldürürdüm diyor. Peki. Yunanlı ordularıyla İzmir'e gelmiş dayanmış askerler rıhtıma çıkıyor. İlk gördüğü çocuğu, kadını, ihtiyarı, askeri herkesi öldürüyor, kırıp geçiyor. Ve sizin sokağında başından girdiler, sokak boyu gördüklerini öldürüyorlar. Ve sen ikinci katta, üçüncü katta balkondasın. Ne yaparsın? Tüfek varsa atarım yoksa saksıyı atarım diyor. Peki. Yani Kur'an haksız yere bir damla kanın akmasını yasaklamış. Bu konuda Mehmet Akif merhum da safahatında bu İslam'ın bu kültürünü şiir halinde verivermiş. Şiiri okuyamayacağım ama şöyle. Bir damla kan terazinin bir kefesine koyulsa, haksız yere akıtılmış bir kan, bir damla terazinin bir kefesine koyulsa, öbür tarafına da bütün dünyanın hazineleri koyulsa, haksız yere akıtılan bir damla kan ağır gelir, diyor. Sevgili Peygamberimiz de bir hadis-i şerifinde, lezevalü dünya ehvenu alallahi min gadli raculin müminin. Mümin bir insanın öldürülmesindense yeryüzünün, insansız bir yeryüzünün imha edilmesi Allah katında daha hafiftir. Yani bir can bir dünyaya denk kabul edilmiştir. Ama haklı yere canına kasteden, malına kasteden, yurduna kasteden, dinine imanına kasteden insanlara karşı haklılık doğuyor. Müminleri tarife devam ediyor. Velâ yeznûn. Müminler zina da etmezler. Kur'an-ı Kerim'de zina etmeyiniz diye bir ayet yok. Burada bu ayet-i kerimede velâ yeznûn, zina etmezler. Yani müminler o kadar dine bağlı, Rabbine bağlı iyi insanlar ki zina etmezler. Bir başka ayet-i kerimede emir de var. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ. Zinaya yaklaşmayınız diyor. Zina yapmayınız değil, sizi zinaya götürecek yollardan da uzak durunuz anlamındadır. Yaklaşmayınız diyor Allah Celle Celaluhu. Kim bunları yaparsa ve men yef'al zalike yelga esama. Kim de bunları yaparsa günahla karşı karşıya gelir. Günahla karşı karşıya gelen tabii ki cezasını da çeker. Yuzaaf lehul azabu yevmel kıyameti ve yahludu fihi muhana. Azabı artırılır, kat kat olur ve alçaltılmış olarak cehennemde ebedi kalır bunları yapan. Bunları yapan derken başta Allah'a ortak koşmak da var. Zaten Allah'a ortak koşmak cehennemde ebediliği gerektirmektedir. Ancak daha bu dünyada yapmış adam da ölmemiş. Yani putperest adam ama sağ. Büyük günah işlemiş ama daha can boğazdan çıkmamış. Bu adam illa men tâbe ve âmene ve amile amelen salihan fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat ve kânallahu gafûran rahîmâ. Ancak kim yaptığına pişmanlık duyar, iman eder, iyi işler, yani amel-i salih dediğimiz Kur'an'ın ve sünnet-i seniyyenin belirlediği şeyleri yaparsa Allah onların kötülüklerini iyiliklere değiştirir. Allah her şeyi, bütün günahları affeden, merhamet eden, günahları örtendir diyor Allah Celle Celaluhu. Günahın büyüklüğü ne kadar olursa olsun Allah Celle Celaluhu'nun affı karşısında hiçbir değeri yoktur. Onun için hiçbir kimse ümitsizliğe düşmesin. Bazıları der ki yahu hocam, bunu tabii telefonda sorar, yüz yüze gelmiyoruz. Diyor ki hatıra hayale gelmedik günahları ben işledim ama dönüş yapmak istiyorum fakat yüzüm yok diyenler var. Allah Celle Celaluhu Gafurur Rahim'dir. Bütün insanlığın günahını affetse bile Rabbimin rahmetinden eksilecek bir şey yoktur. Bunu bilelim. Allah'ın affını ümit edelim ama her an cehennem ateşi de topuğumuza değivereceği endişesini de taşıyalım. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.